إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله سبحانه وتعالى katika hizi aya za suratu shura aeleza ukamilifu wa ufalme wake na utukufu wake subhanahu wa ta'ala lillahi mulku as-samawati wal ard kuwa ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala huumba anachokitaka yeye. Yahabu liman yashau inatha, humpa anayemtaka katika waja wake watoto wa kike peke yake, akawa atamruzuku wa kike wala asimpe mtoto wa kiume, kama alivyo mtume wake Lut alayhi salatu wassalam. Wayahabu liman yashau dhukur, na humpa anayemtaka katika waja wake watoto wa kiume peke yake, wala asimpe watoto wa kike, kama alivyokuwa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Au yuzawijuhum dhukrana wa inatha, au humpa anayemtaka katika waja wake wengine wakawa ni watoto wa kiume na wa kike, kama alivyompa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wayajalu man yashau aqima, na humjaalia anayemtaka yeye kuwa tasa hazai. Hii ni kuonyesha ukamilifu wa utukufu aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala, na ukamilifu wa ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aulad ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala, watoto ni ni'ma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo kwa sababu hiyo mitume wa Allah alayhimus salatu wassalam walipojua neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaruzuku watoto, Ibrahim alayhi salatu wassalam yaqul rabbi habli min as-salihin, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe mtoto, lakini mtoto awe ni katika watoto wema. وزكريا عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زكريا عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى alimpa mtihani wa kutopata mtoto, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala: rabbi la tadharni farda, usiniwache pweke, niruzuku na mimi mtoto mwema. Wa anta khairul warithin. Subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katika kuonyesha kuwa hawa watoto ni pambo katika uhai wa dunia, yaqul: almalu wal banun zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pambo la uhai wa dunia. Na ukitaka kujua kuwa ni pambo la uhai wa dunia, tizama yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hajamruzuku mtoto, vipi aenda mbio kwa ajili ya kupata mtoto atakayempa furaha katika hii dunia. Nas'alullah an yarzuqahum. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja vile ambavyo mwanadamu avipenda zaidi, qala zuyyina linnas hubbu shahawati minan nisa wal banin. Wa pili katika wale ambao aliwataja mwanadamu apenda sana ni kuwa na watoto, kwa sababu ni neema Allah subhanahu wa ta'ala akimpa mja wake. Ibadallah, pamoja na kuwa watoto ni neema Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake, huenda hawa watoto wakawa ni sababu ya huyu mwanadamu kuangamia katika huu ulimwengu na kesho akhira. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الله سبحانه وتعالى توانبيه: أيني ملوامين حكيك ميونغون موكزين نميونغون موتتوان وابو لأنباون مادوزين تهذر إنسانا نواو. Ikiwa wake zetu na watoto wetu watatufanya au watakuwa ni sababu ya sisi kuelekea pasipoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu ya kuangamia huyu mwanadamu. Tizama mbele, Allah subhanahu wa ta'ala asema: innama amwalukum wa auladukum fitna, hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Chungeni isije ikawa ni sababu ya wake zenu na watoto wenu kuwapeleka katika pahali pabaya, kuwapeleka pale alipopakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kuwaridhisha, kwa sababu ya mapenzi juu yao, mpaka kukufikishia wewe kumghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa ni sababu ya wewe kuangamia katika huu ulimwengu na kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyadhu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salam ala al mab'uthi rahmatan lil alamin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, عباد الله, ni muhimu sana kutambua neema hii ya watoto na wakati gani neema kama hii itakuwa ni sababu ya kuangamia mwanadamu, na pia kufahamu kuwa hawa watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala huturuzuku nao ni amana katika shingo zetu na tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia: enyi mloamini, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na watu wenu kutokamana na moto wa jahannam, wa quduha an-nas wal hijara, moto ambao kuni zake itakuwa ni wanadamu na mawe, wal iyadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala akatuonya waziwazi katika hii aya kuwa tujiokoe nafsi zetu pamoja na watu wetu kutokamana na moto wa jahannam. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. ثم صلى الله عليه وسلم اسما كلكم راع نيوتي نيني ني واچونغاجي كلا mmoja wetu الله سبحانه وتعالى amempa jukumu la kusimamia kile atakachokisimamia. وكلكم مسؤول عن رعيته نصوته tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho ametuwekea kukisimamia. Wal amiru ra'in, kiongozi ni mchungaji, ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya raia wake. Wal rajulu ra'in ala baitihi, na mwanamume ni mchungaji katika nyumba yake, ataulizwa juu ya wake zake na watoto wake. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده, na mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mumewe na watoto wake. Ala tanabahini, kullukum ra'in, nyote ni wachungaji. Wa mas'ulun 'an ra'iyatikum, na mutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile mlichokichunga. Na hii ni tahadhari kubwa aitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wale watakaofanya upungufu katika kile wanachokisimamia, katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea kuwa wao ni wachungaji juu yao. An Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min ra'in yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun alayhim إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هكنا يأتي أنبياء الله سبحانه وتعالى أتمويك نكيونغوزي أكواني مچونغاجي جو يواري وليوكوة نياكي إكيواني بابا إكيواني ماما كما تلفتاجة كتك حديث ابن عمر. Kisha akafa siku ya kufa akiwa amewafanyia khiana wale waliokuwa chini yake, hakuelekeza katika usawa. Illa harrama Allahu alayhi aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala ataiharamisha pepo kwa mtu kama huyu. Ibadallah, Uislamu umemshughulikia huyu mtoto kuanzia kabla ya yule baba kuoa, kuonyesha umuhimu wa tarbia katika Uislamu, kuonyesha umuhimu uliochukulia Uislamu kumwelekeza huyu mtoto. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tunkahu almar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidinha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kila mmoja ana makusudio katika kuoa. Kuna wale wanaooa kwa ajili ya mali ya yule mwanamke, kuna wale wanaooa kwa sababu ya cheo cha yule mwanamke katika mujtama, pengine atoka katika familia inayoheshimika, na kuna wale wanaooa kwa sababu ya uzuri wa yule mwanamke, na kuna wale wanaooa kwa sababu ya dini aliyokuwa nayo yule mwanamke. Kisha akatuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak, akatuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tumchukue yule aliye na dini, aliyeshika dini yake, huyo ndiyo tushikamane naye, Kwa hivyo Uislamu umemwelekeza huyu Muislamu namna ya kuchagua mpaka yule mama atakayekuwa ni msimamizi wa watoto wake. Yote hii ni kuwa na ihtimam na yule mtoto atakayezaliwa. Ibadallah, hata baada ya kuoa, Uislamu umemshughulikia huyu mtoto mpaka katika kitendo cha ndoa. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, law anna ahadakum idha ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, law kama mmoja wenu anapotaka kumkaribia mkewe ataiomba hii dua na kusema bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe na shetani na amuepushe shetani kutokana na kile atakachowaruzuku ikiwa ataruzukiwa mtoto. Faqudhiya alayhima biwaladin, kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitendo kile akawa ni mwenye kupitisha kuwa apate mtoto. Lam yadurruhu, huyu shetani hawezi kumdhuru mtoto kama yule. Na hii yote ni inaya ya Uislamu kwa yule mtoto, mpaka katika hali kama hii ya kufanya kitendo cha ndoa Uislamu bado wamshughulikia yule mtoto. Ibadallah, ni wangapi kati yetu sisi leo ambao mafunzo haya ya Uislamu tumeyaweka kando, ndio ukaona tupata taabu sana katika tarbia ya watoto wetu? Lau kama utatizama leo katika mujtama, kila tabia mbovu utakayofikiria utaipata kwa watoto wa Kiislamu. Tumekosa nini sisi Waislamu? Kitu gani tulichokikosa sisi Waislamu ambapo dini yetu imetufundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho masala yanayofungamana na tarbia ya watoto? Kwa nini? Kwa nini wao watoto wa Kiislamu leo watanyoshwa vidole kuwa na tabia mbovu za kila aina ambazo tunazijua katika mujtama? Yote haya kama nilivyotaja ni kukaa mbali na mafunzo ya Uislamu juu ya hao watoto na namna ya kuwalea. Na bado Uislamu wamshughulikia huyu mtoto mpaka baada ya kuzaliwa, mwanzo anapokuja katika huu ulimwengu Uislamu wamshughulikia mtoto. Na biidhnillahi ta'ala hayo tutakuja kuyazungumza katika jumaa itakayokuja, vipi Uislamu wamshughulikia huyu mtoto mpaka atakapozaliwa, pia bado wamshughulikia mtoto, kisha tukiwa na silsila ya kuzungumzia tarbia na namna Uislamu ulivyotuelekeza katika kuwalea hawa watoto. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.